sprzedawcy lub na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 22 czerwca, jest 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Pogoda sprzyja brawurze i nieodpowiedzialnym zachowaniom, dlatego ratownicy ponawiają apel o rozsądek nad wodą. Tylko wczoraj utonęło 6 osób. Badania potwierdziły, że woda w Bąkowie w Opolskiem jest skażona. Mieszkańcy muszą korzystać z beczkowozów. W Lublinie trwa festiwal sera i wina. Od początku kwietnia utonęło 125 osób. Tylko wczoraj życie w wodzie straciło 6 z nich, dlatego ratownicy w kolejny ciepły weekend apelują o rozsądek podczas wypoczynku i przypominają podstawowe zasady. Nigdy nie wchodź do wody po alkoholu i środkach odurzających. Nie skacz do wody w nieznanych miejscach. Pływaj w miejscach tylko do tego wyznaczonych. Stosuj się do poleceń ratownika. W tak gorące dni musimy pamiętać o tym, by zanim wejdziemy do wody, odpowiednio się schłodzić, apeluje Jerzy Kacer z Tarnowskiego WOPR-u. Jak działa na nas słońce, ciepło, to nasze mięśnie, naczynia krwionośne się rozszerzają. Organizm nasz potrzebuje więcej krwi, dlatego szybciej oddychamy, szybciej się męczymy, prawda? Ta krew szybciej jest transportowana i musi być bardziej dotleniona. Na wskutek nagłej zmiany temperatur dochodzi do skurczu naczyń krwionośnych i mięśni. A to może doprowadzić do zasłabnięć lub nawet zawałów. Tak zwany szok termiczny jest bardzo niebezpieczny. Badania potwierdziły, że w próbce wody pobranej z domu dziecka w Bąkowie w Opolskiem wykryto bakterie grupy coli i pojedyncze enterokoki. Woda w regionie nie nadaje się do spożycia i do kąpieli. Mieszkańcy są zaopatrywani przy pomocy beczkowozów. Odbiorcy z 10 pozostałych miejscowości zaopatrywanych z wodociągów w Krzywiźnie mogą korzystać z wody z sieci po uprzednim jej gotowaniu przez co najmniej 2 minuty. PiS wygrywa w najnowszym sondażu wyborczym pracowni Estymator dla Tygodnika do Rzeczy. Partia Jarosława Kaczyńskiego poparło w nim niecałe 48%, Platformę Obywatelską niecałe 23%, Wiosna Roberta Biedronia mogłaby liczyć na niecałe 7,5%. Pozostałe partie według badania nie przekroczyłyby progu wyborczego. W sondażu uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły, na jaką partię. Teraz w tym serwisie ciąg dalszy sporu Stany Zjednoczone-Iran, który jest szansa, że złagodnieje w najbliższych dniach. Prezydent USA wyraził nadzieję, że Teheran zrezygnuje z zamiaru wejścia w posiadanie broni jądrowej, co otworzy drogę do współpracy USA i Iranu. O czym z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Tłumacząc motywy swojej decyzji o powstrzymaniu się od odwetu za zestrzelenie przez Iran bezzałogowego samolotu zwiadowczego, Donald Trump podkreślił, że amerykański atak mógłby spowodować do 150 ofiar śmiertelnych, co byłoby nieproporcjonalną odpowiedzią. Mam przyjaciół wśród Irańczyków w Nowym Jorku. To bardzo inteligentni i ambitni ludzie, wysokiej jakości. Nie chcę zabijać 150 Irańczyków ani kogokolwiek innego, o ile nie jest to absolutnie konieczne. Donald Trump pochwalił Teheran za, jak się wyraził, mądrą decyzję o powstrzymaniu się od ataku na samolot zwiadowczy, na pokładzie którego znajdowało się 38 Amerykanów. Podkreślił jednak, że nie pozwoli Iranowi wejść w posiadanie broni nuklearnej. Mam nadzieję, że zależy im na własnych obywatelach. Mam nadzieję, że powrócimy do współpracy i Iran stanie się bogatym krajem. Ale jeśli będą głupi, to nigdy się to nie zdarzy. Powiedział prezydent USA, po czym poinformował, iż nałoży dodatkowe sankcje na Iran. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I na koniec jeszcze zaglądamy do Lublina, gdzie w centrum miasta zrobiło się naprawdę apetycznie. Prawie 50 wystawców prezentuje swoje wyroby na Starym Mieście w ramach festiwalu Czas Dobrego Sera i Wina. Są sery z Francji i Szwajcarii, ale można też kupić polskie produkty. W Bacówce produkuje oscypki, gołki i bryndzę tradycyjne, ale i z pieprzem i z przyprawami. Recepta na dobry ser jest prosta, mówi Wojtek Komperda z Pienin. No musi być dobry przede wszystkim, nie? To byle jak, żeby czy owczy, czy krowi, ale jak jest dobrze zrobione, to każdy ser jest dobry. A czym dłuższy, starszy, jest lepszy, nie? Dobry oscypek to przede wszystkim z owczego mleka, zrobione na bacówce, w warunkach doskonałych, powiem, czystość, no i umiejętność robienia i gdzie się owce pasą, na jaki terenach, na górski, czy na nizinach, ale przede wszystkim tak, na naszym przypadku pasiemy w Pieńskim Parku Narodowym na wysokości 800 metrów. To jeszcze dodajmy, że wśród serów jest Emmentaler ze Szwajcarii, który waży 110 kg. Do zrobienia 1 kg produktu zużyto 10 litrów mleka, czyli na całość 1100 litrów mleka. Festiwal potrwa do jutra. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen, właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Serwis sportowy przed mikrofonem Mateusz Fusiarz. Polacy sportowo walczą dziś we Włoszech. W Mediolanie nasi siatkarze grają w czwartym już turnieju Ligi Narodów. Po trudnym meczu z Argentyną przyszedł jeszcze trudniejszy z Serbią. W tej chwili mamy 2-1 w setach dla Polski. Trwa czwarta partia i akurat w niej przegrywamy 16-18. Mniej niż 2 godziny dzielą nas od rozpoczęcia trzeciego grupowego meczu naszej kadry U21. Meczu, który może okazać się dość przełomowy w całej historii polskiej piłki. Jeśli biało-czerwoni nie przegrają dziś z Hiszpanami, to na 100% awansują do półfinału Mistrzostw Europy. A co najważniejsze, zagrają za rok w Tokio. Na Igrzyskach Olimpijskich. Mateusz Wieteska. Nikt nas nie wierzył. Każdy myślał, że zerowym dorobkiem punktowym skończymy naszą ciężką grupę, a tu proszę bardzo, mamy 6 punktów i myślę, że ludzie w Polsce mogą być z nas dumni, że reprezentujemy właśnie tak kraj na tym turnieju. Oby dzisiaj Italia była łaskawsza dla naszych piłkarzy niż była dla Kuby Przygońskiego. Zawodnik Orlen Team po świetnym piątkowym prologu dobrze spisywał się też na sobotnich odcinkach specjalnych. Niestety w pewnym momencie uderzył w drzewo, uszkadzając samochód na tyle poważnie, że szans na kontynuowanie jazdy już nie było. Dobry odcinek, na pewno odcinek był taki, że żebyśmy wygrali, ale niestety problem z samochodem i nie możemy kontynuować tych zawodów. No po 2 z wygranych niestety tym roku nie ukończymy, no ale tak to czasem jest w motorsporcie. Następne zawody to Baja Hiszpania, liczę, że pogoda będzie lepsza, bo tutaj we Włoszech teraz pada, więc liczę, że w Hiszpanii będzie bardziej pogodnie. Na pogodę we Francji nie narzekał dziś Lewis Hamilton. Brytyjczyk wygrał kwalifikację przed jutrzejszym Grand Prix i wystartuje z pole position. Z pierwszej linii ustawi się obok niego kolega z Mercedesa, Valtteri Bottas. W drugiej zobaczymy Charlesa Leclerca i Maxa Verstappena. Z przedostatni natomiast ruszy jutro Robert Kubica. Polak był dziś ostatni. Cóż, to akurat norma. Niemniej 2 kierowców przez nałożone kary spadło za niego w klasyfikacji, stąd taka, a nie inna pozycja. A teraz już znakomite informacje dla stolicy Małopolski. Decyzją Zgromadzenia Generalnego Europejskich Komitetów Olimpijskich Kraków zorganizuje Igrzyska Europejskie 2023, mówi prezes PKOL Andrzej Kraśnicki. Jest to dla Polski szansa. Nam zależy przede wszystkim, aby jak największa liczba sportów była eliminacjami Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Chcemy, aby koszty organizacji tej imprezy zminimalizować, aby można było przyjmować sporty, gdzie mamy już gotową infrastrukturę. Na koniec jeszcze szermierka. Polskie szpadzistki w składzie Ewa Trzebińska, Renata Knapik-Miazga, Aleksandra Zamachowska i Magdalena Piekarska awansowały do finału drużynowych Mistrzostw Europy w Düsseldorfie. W półfinale pokonały francuski, a w finale zmierzą się z Rosjankami. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro burze czekają nas tylko na Lubelszczyźnie. Najcieplej będzie na zachodzie, gdzie termometry będą pokazywać 27 stopni. Synoptycy zapowiadają, że upał wróci w czwartek. Wtedy wysokie temperatury będą pokazywać termometry nawet 35 stopni na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Boję się, że jestem złą matką, że przeze mnie moje dziecko cierpi. Takie czarne myśli przynosi depresja poporodowa. Uwolnij miłość z uścisku choroby. Nie czekaj, poszukaj pomocy. Pierwsze 3 lata życia Twojego dziecka są bardzo ważne dla jego rozwoju. Zapewnij mu bliskość i bezpieczeństwo. Twarze depresji nie oceniam, akceptuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, ty słuchaj uważnie, bo nie będę tego 2 razy powtarzać. Ty wiesz, że Nowakowie zapłacili za telewizor Smart w Media Expert tylko złotówkę? Złotówkę, Marian! Teraz w Media Expert 2 produkt 22% lub 3 produkt 44% lub 4 produkt 77% taniej lub absolutna rewelacja, 5 produkt za złotówkę. Mamy niskie ceny, Media Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca 8. kończącą serię płytę Krzysztof Komeda w Polskim Radiu. Suplement. Usłyszymy między innymi pierwsze nagrania sekstetu Komedy i niezwykłą rozmowę z samym kompozytorem. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Koneserom jazzu i wielbicielom Komedy polecam. Wojciech Kwapisz, pomysłodawca serii. W Leclerc niskie ceny wygrywają. Polecamy soczyste i słodkie nektarynki oraz delikatne i pełne witamin morele. Każde za jedyne 4,99 za kilogram. Zapraszamy do naszych sklepów. Leclerc. Hej, Mercedes. Tak, proszę. Co słychać w biznesie? Same dobre newsy. Nowy Mercedes GLC dostępny jest w wyjątkowej wersji Business Edition. Czyli warto inwestować? Tak, bo to inwestycja w bezpieczeństwo i wygodę. Ekonomiczny silnik diesla, automatyczna skrzynia biegów, nawigacja i światła LED zapewnią komfort jazdy. To dobry dzień na biznes. Nowy Mercedes GLC w wersji Business Edition od 1750 zł netto miesięcznie w Lease and Drive 1%. Teraz w salonach Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Studio Polskiego Radia, styczeń roku 1963, trio Krzysztofa Komedy. Od Krzysztofa Komedy wychodził zespół EAPS, nagrywając nową płytę Slavic Spirits. Jest pewien utwór, który łączy te dwa albumy. O tych związkach i o nowej płycie będzie opowiadał dziś w liście osobistej Marek Pędziwiatr, ale my na początek mówimy do Państwa spod trójkowej sceny na Wiankach 2019 w Krakowie. Około 19.30, może parę minut po, będziemy transmitować występ Fisza Emadę Tworzywo tu na tej właśnie scenie. No to płyta EAPS teraz. Thank you. wszystko zaczyna się właśnie tak, po brzasku, a nawet przed brzaskiem od ciemności, czyli the darkness. A potem dzieje się bardzo, bardzo dużo. Po kolejnym przesłuchaniu płyty Slavic Spirits dostrzegłem pewne wątki pokrewne z ostatnią płytą zespołu Dead Can Dance, który wczoraj dał wspaniały koncert w Warszawie. Na trójkowej scenie na krakowskich Wielkach kończy swój występ Basia Brońska. A ja przypomnę, że dziś w liście osobistej, którą nadajemy właśnie stąd, spod Wawelu, Marek Pędziwiat opowiada o płycie Slavic Spirits grupy EAPS, płycie, która pojawi się tutaj w całości. Przy Myśliwieckiej 357 dyżurują Michał Jakubik i Anna Gacek, Piotr Metz, obecny, trójkowa scena pod Wawelem. Slavic Spirits grupy Apps. Płyta, która z każdym przesłuchaniem pozwala odkrywać tak wiele, że wydaje się, że można jej słuchać prawie w nieskończoność, ciągle znajdując coś nowego. W doskonale opracowanej, niezwykłej książeczce dołączonej do płyty zespół, co rzadko się zdarza w muzyce, w bardzo długim wstępie opowiada genezę powstania tej płyty, a także swoją ścieżkę dojścia do tego, co na tej płycie jest. A oprócz tego opowiada ustami zaprzyjaźnionych dziennikarzy o pierwiastku słowiańskim w polskiej muzyce od czasów najdawniejszych do dziś. W którymś momencie przypomniana jest postać Sławomira Kulpowicza. Także jego płyta z Niemenem Samarpan. Oto utwór, który jest kluczem do tego albumu.

zespół bardzo z Trójką związany. Przede wszystkim z materiałem ze swojej nowej, wspaniałej płyty Radar, ale nie tylko. Fish, MAD, Tworzywo. Yeah, man. wiemy nic, bo my z nim uprawiamy nic, zupełnie nic, bo my z Pane Made, hi-hat, stopa, werbel. Ktoś jak ja tam nie pasuje. Dostałem się do ciebie. Uczyłem się średnio, nie byłem ministrantem. Jechałem po krawędzi. Kochanie, dostałem się do ciebie. Oglądałem seriale, paliłem przed śniadaniem, paliłem przed zaśnięciem. Kochanie, jestem w niebie, jestem w niebie. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. W oczach mam błysk, w oczach mam ból. Niebo mnie wsysa, także już mi nie widać. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. Liczę swoje hajsy, zamykam dziur. Niebo mnie wsysa, kocham cię raz bija, raz bija. Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, w niebie. Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, w niebie. Czasy. Ludzie dziwni, ludzie okrutni, taki ktoś jak ja tam nie pasuje. Dostałem się do ciebie. Kiedy chodzę na zebrania do naszych córek, ludzie się pytają, kim jest ten człowiek. Jak to możliwe? Jakim prawem dostałem się do ciebie, do ciebie? Chodzę po łąkach, wolę jak król. W oczach mam błysk, w oczach mam ból. Niebo mnie wsysa, także już mi nie widać, nie widać. Chodzę po łąkach, wolę jak król. Liczę swoje hajsy, zamykam dziur. Niebo mnie wsysa. Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie. Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie się tam do ciebie. Jestem w niebie, jestem w niebie.